Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Damos comenzo a estes informativos de hoxe, luns, segunda feira, 1 de marzo de 2010. E comenzamos cos titulares, dándovos conta de que intoxicación de traballadores de unha subcontrata de Fenosa. Tamén falaremos da acampada da Asamblea de Parados do Naval, e máis de unha situación un tanto curiosa nas praias e ríos da Galiza. Máis para lá, e tamén afectándonos a nós, daremos contas das grandes ganancias das constructoras neste ano de crisis, e falaremos tamén de que hai máis policía que nunca e que os militares tamén van facer de policía para reforzarlos. Além disso, tamén daremos conta de sucesos acontecidos en Chile, e máis en Grecia e en outros lugares deste mundo que nos influye e nos maltrata. E comenzamos dando conta da intoxicación de máis de unha dúcia de persoas e outras con síntomas tamén de malestares en unha empresa subcontrata de Fenosa. Son traballadores e traballadoras da empresa Unitono, en Ourense, que leva o servicio de atención telefónica de Unión Fenosa. Ese que tens que chamar cando tens un problema con eles. Denuncian que os problemas de orixe respiratorio e de pel a causa da súa enfermidade. Todo apunta a unha intoxicación no seu posto de traballo, pois a situación comenzou cando a compañía cambiou a súa sede a unha nave onde antes traballaba na fabricación de placas solares. Os empregados que denuncian esta situación explican que hai unos días uns responsables da compañía se achegaran pola nave e retiraron os filtros do sistema de ventilación e temen que o obxectivo sexa facer desaparecer o produto que provoca a doencia. Non é o mismo limpiar o pó que o amianto ou a fibra de vidrio. Dicer que nin a compañía nin a mutua coa que traballa esta empresa recoñecen estas doencias como derivadas do traballo e derivan os casos aos respectivos médicos de cabeceira dos afectadas. Mas estas dinlle que debe tratarse dunha circunstancia derivada da exposición a un tóxico no centro de traballo. O sea, os médicos de cabeceira coinciden en dicir que ten que ser algo relacionado con o centro de traballo. Mas a mutua e a compañía din que nones. Hai que decir que Unitono, que como se chama esta empresa, traballa en exclusiva para a Unión Fenosa, emprega un total de 200 traballadores, dos que só un 10% ten contrato laboral indefinido. A gran maioría ten, por suposto, contratos de obra e servicio, o que crea unha situación de indefensión e de medo ás denuncias, con lo cual pode ser que haxa máis casos e que a xente este traballando incluso con esas doencias. Irmáns, chegou a noite. Hoxe celebramos o aniversario do fundimento, o comezo da revolución mutante. Saíde das rochas e paseade con orgullo as vosas fermosas deformidades, mentres cantamos o himno da nosa nación. E seguimos con máis novas do naval de Vigo. A Asamblea de Parados inicia unha acampada ante a sede da Xunta en Vigo. A iso das 3:30 do día de hoxe xa había aproximadamente unhas 20 tendas instaladas nesta acampada na defensa do emprego neste sector, que ten carácter de indefinida ata que se regula a contratación. E len piden que a Xunta se implique e acusan a Inspección de Traballo de dicer boas palabras, pero nada máis. Se facemos isto é porque é o único que nos queda. Así é como decían, despois de que Comisións Obreiras e UGT acordaran con os representantes empresariais a desaparición da Axencia Bolsa de Emprego. E tamén adían, se antes xa estábamos mal porque non se cumpría a AVE, que é esta Axencia Bolsa de Emprego, agora vai ser a Xungla. Pola súa parte, a CIGA, contraria á supresión da bolsa, continúa coa súa tanda de asambleas en centros de traballos do sector naval para informar da situación e denuncia que non se lles permite entrar nas instalacións dos asteleiros, polo que están a celebrar reunións desde o exterior. Así que siguen perseguidos, siguen sin facerlles nin caso, nin nada, e pero bueno, eles continúan a súa protesta e parece que van a seguir. Sinalar que esta bolsa de emprego era un dos acordos asinados no último convenio, que era motivo a bastante movilización, sobre todo na zona de Vigo, e que agora veñen en comisión e UGT a asinar un pacto posterior a ese convenio que o que elimina esta bolsa de emprego, con lo cual poden contratar a quien quiser, xa de unha maneira máis fragante que lo que estaban facendo ata agora, ¿no? Con lo cual a situación se agravou, non sabemos en que vai a parar esta situación. O feito mesmo de que non deixen facer asambleas nos asteleiros, pues tamén implica que as empresas están fastidiadas, e isto seguirá seguramente. Dicer que mañán estes sindicatos, comisiones e UGT, siguen convocando esa manifestación, na que vos deramos conta nas anteriores infos, creo que hai en Coruña, en Vigo, en Vila García e Lugo, non sei se hai algún sitio máis, a tarde e noite, sobre as 8 ou algo así. Queríamos o disco de platino. Nos deron o disco da radial. Compañeiro do naval. Compañeiros do sector naval. Defendemos a funda azul, chaval. Compañeiros do sector naval. Defendemos a funda azul, chaval. Ey. Compañeiros do sector naval. Defendemos a funda azul, chaval. Compañeiros do sector naval. Defendemos a funda azul, chaval. Son as 6 da mañán, toco o despertador. Chao cariño, levantas un traballador. Salgo da casa, inda é de noite. Chega Metal Gear, me recolle donde onte. Checar e fichar, neno vai te cambiar. O encargado, pasi como sempre a controlar. Nun quisen estudiar, e agora, se quero algo teño que loitar. Poñerme a traballar, e chego barco. Hai tanta xente como nun concierto hardcore. Dalle duro, sin dolor, a martillo ril, azul é o color. Con frío con calor, a caldereiro soldador sudando. Tantos litros de sudor, teño sede, hai que sofoque. Chego a máquina do café, invítame un colega de boa fe. Dime neno, vaite largando, o encargado vais aproximando. Compañeiros do sector naval, defendemos a funda azul, chaval. Compañeiros do sector naval, defendemos a funda azul, chaval. E imos con unha noticia que nos chega desde Adega, donde denuncian que nas últimas semanas moreas de peciñas de plástico con forma de anel están a aparecer por milleiros abollando en ríos e praias. Este fenómeno, que se repite periódicamente por toda a costa galega e a cantábrica, ten a súa orixe nas instalacións de depuración de aguas dos concellos e industrias. As peciñas estas de plástico son así cilíndricas e teñen como unha cruz polo medio, así que atravesa, e serven pois para depositar aí as bacterias e enzimas que se utilizan pois para depurar as aguas residuais. Se coñece como tratamento biolóxico, que é o tratamento con bacterias e enzimas que utilizan estes depósitos minúsculos de plástico para levarlos. O que non se sabe moi ben é porque as peciñas de plástico despois soltanas e deixan que vayan parar a ríos e praias, que son pezas que despois van a parar e son inseridas por peixes, por maríferos, por tartarugas, que suelen morrer tras o consumo de isto, que as consumen moitas veces pues, pensando que son medusas ou simplemente pues, pequenos bichos. Vou dicer que a Adega invita a xente que atope isto en praias e ríos a que lles mande un correo para denunciarlo e xa ter constancia delo. Historia. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. E seguimos aquí nos informativos da Calimera de hoxe día 1 de marzo de 2010. A Igrexia, Igrexia Católica, por suposto, cualifica a Samuel Martín, por si non vos soa o nome, o cura ladrón e prostituto de Toledo, como un caso infeliz. Iso dixo o secretario xeral e portavoz da Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, o mesmo que dixo que o rei non pecaba si promulgaba a lei do aborto, así como todos os diputados e senadores que apoyaron sí, pero o rei non. Pois este home señalou que a Conferencia Episcopal non vai actuar de ninguna maneira porque xa está actuando o arcebispo de Toledo. Este arzobispo decidiu cesar o cura por irregularidades económicas detectadas na parroquia e nas cofradías e irmandades das vilas onde exercía o cura. O cura vai ser sometido a un estudio psiquiátrico tras saberse que ofrecía os seus servicios sexuais por internet e que se gastara 17.000 euros en líneas eróticas. Além de iso, tiña anuncios no periódico onde falaba da súa potencia sexual e do seu órgano de 15 centímetros. Pois eso, estas situacións que pasan día sí e día tamén, anda que este é un caso espectacular por aquilo da repercusión mediática que está tendo, veñen a demostrar que a Igrexa Católica aquí pois é tanto como a de Irlanda e como de outros sitios onde estánse recoñecendo abusos sexuais. Este, en este caso, pois, a verdade é que se buscaba a vida para satisfacerse nada máis. E, bueno, non sei se dar un saúdo a Samuel Martín dende aquí. Que vamos, que o teu non é psicolóxico, tranquilo. Mater misericordia, Mater misericordia. La cuenta de prometer el reino de los cielos. Cielo particular en la tierra, compre un pedazo de cielo pagando la cuota mensual. Salve, reina, mater misericordia, mater misericordia. Hay que estar majareto para hablar de amor de Dios y al mismo tiempo en sus escuelas los cuadros de mando de la represión fascista. ¿Cómo se puede ser tan fariseo? Salve, reina, mater misericordia, mater misericordia. Pasamos a unha nova un pouco máis, pois, máis triste, non? Temos o dato de que 765 persoas falecidas no Estado español baixo custodia neste novo século. O presidente do goberno español e tamén da Unión Europea, José Luis Rodríguez Zapatero, a raíz da morte en prisión do cubano Orlando Zapata, declarou que, pois, que pode ser un revés para o réxime cubano e considerou que hai que defender claramente a exixencia da posta en liberdade dos presos de conciencia e de progresos nos direitos humanos. Alén dixo que en Europa e España se garanten escrupulosamente estes direitos humanos. Menuda hipocresía, non? Pois ben, esperemos que nos explique que se pasa no Estado español para que desde xaneiro de 2001 ata hoxe, marzo de 2010, 765 persoas faleceron en maus dos policías en tanto se encontraba encarceradas ou baixo custodia ou no transcurso de operacións das forzas de inseguridade. situación maioritariamente ocultada ao público, tanto pola democracia borbónica como por quen se adica a exercer o terrorismo mediático. Neste ano que levamos xa temos noticia de 13 persoas mortas baixo custodia ou no transcurso de operacións policiais, a última por agora, o 20 de febreiro, no cárcere de Puerto de Santa María 2. E isto son só os casos que coñecemos. Quantas mortes máis se terán producido? Esperaremos eternamente a que o señor do talante, o consenso e o bo rollito realice unha declaración ao respecto. Non o vai facer, sabemos, pero aí están os datos e bueno, seguiremos dando máis informacións, lamentablemente, de dentro deses muros de exterminio. Sí, resaltar eso, a hipocresía dentro do caso de Orlando, que, bueno, dende aquí xa denunciamos anteriores infos a que morrera, tamén o silencio que se sigue a manter en outros casos de xente que está aquí en folga de fame no Estado español e que os medios pues, non din absolutamente nada, ¿no? Yeah, Black Unit Band. انا خلصت المرض بعد اصرار ما عادش نافع اقدر اصمد ودافع بسلع عن لا حياة كان الهدف هو الكفاح بس الزمن وقف على جثث واعلن استسلامه للمآسي وقد هبى شعبا فقد ولد تحت ضرب المدافع والرصاص بل واجه المخاطر بالحجارة قطعت فينا الانفاس ما كانش نافع طريق مليان مخاطر بالعوائق والامل كان فينا نداء كفاح ولده بصراع بل مع عدو رفع سلاح فمن يكن طالب سلام هدر دماء الابرياء شعب المطعون قطع طريق سلام وخير. Seguimos hablando de la situación de presos no Estado, en este caso damos conta de Etxerat, o agrupación de amizades e familiares de presos de Euskadi. Se concentraron en os xulgados do País Vasco e das cuatro realdes, denunciando humillacións aos familiares. Xa deramos conta aquí na Calimera, incluso chegamos a entrevistar a unha destas familiares ao respecto da situación de humillación que estaban a sofrer nas visitas, ¿no? Pois din que siguen nelas perexando porque esa situación deixe de ser, porque en os últimos 5 meses os intentos de cacheo e de humillación contra familiares, amigos, amigas das presas e presos provocaron que centenares de visitas vis-a-vis ficaran suspensas. Isto denuncian que supón unha fragante vulneración dos dereitos, unha chantaxe máis que evidente e que xenera raiva e un importante desgaste físico e mental. Ante eso din que non van a deixar sós e soas as presas e os presos e que non van a aceptar a súa actuación e non van a agachar a cabeza. E din que van a respostar con dignidade e firmeza e denunciaremos as constantes vulneracións de dereitos que sufren a nosas familiares, amigos e amigas encarceradas e tamén as que sufrimos nos. E despois denuncian que, bueno, tentaron tocar e cachear a bebés e a criaturas de corta idade, intentaron tocar os peitos a rapazas novas, tamén pretenderon denunciar a unha persoa que sufre discapacidade física e mental, detiveron ao pai dun preso, sancionaron a familiares de presos e presas con 3 e 6 meses de castigo sin poder hacer visita alguna e din que é hora de que rematar con todo isto e nelo os suíces teñen moito que dicer. Pois dende aquí nos facemos eco desta denuncia de Etxerat, desta concentración nos xulgados denunciando estas humillacións das que xa dimos conta. Con mi gitana y nada más. podía soportar. Yo lloré tu cara, mi niña, pronto saldré en libertad. Y los dos de la manita, de nuevo podrás volar. Maldito sea, maldito sea, tú me quitaste mi libertad. Maldito sea, maldito sea, pero muy pronto podré volar. Pasamos con datos policiais e militares, neste caso. Primeiro, decir que hai máis policía que nunca, moito xa aquí nesta cidade se pode advertir claramente. Un dato importante en plena crisis, récord absoluto de policías españóis tras a xura que fixeron máis de 2.000 axentes este sábado pasado en Ávila. Con esta promoción, que comezará a prestar servicio de forma inmediata, a plantilla policial se sitúa en 62.569 efectivos, dos que 89% son homes e un 11% mulleres. Se estará preparando o sistema ante os protestos populares que puidera xerar a crise? Unha pregunta que queda aí no aire e que podedes pensar. E despois, por outro lado, os militares. Ahora teñen máis poder que nunca. Resulta que ahora os militares que participen en operacións de vixilancia e protección en apoio ás forzas e corpos de seguridade do Estado como consecuencia de atentados terroristas ou outros actos ilícitos e violentos terán a consideración de axentes da autoridade, o cual ven significando que os cidadáns estarán obrigados a seguir as súas instruccións e que se castigará con especial rigor a quen lles desobedezan ou se resistan aos seus mandatos ou lles agredan verbal ou físicamente, vamos, como os policías. Eso así dispón o Real Decreto sobre Seguridade nas Forzas Armadas que se aprobou pois fai uns días. O caso é que agora na práctica, ata o momento, na práctica os militares non podían dar ordes a civis ou pedirlles que se identificasen. Sempre que o facían tiñan que estar pois acompañados pola Guardia Civil. Agora con este decreto, pois os plans de seguridade, primeiro se regulan os plans de seguridade das instalacións militares e ante posibles ataques, e por outro lado, no caso de que exista unha ameaza, poderase facer uso gradual e proporcionado da arma, tamén o ven estipulando, procurando causar a menor lesividade posible. Así é como din eles. Pero vamos, o caso é que se xa hai máis policías ainda por riba, os militares teñen autoridade para facer todo tipo de abusos sobre os civis, que sempre somos peor parados, pois en que se vai convertir isto, non? Pois nun estado de sitio, pero sin ter que declararlo, porque vamos, antes polo menos tiñan que declarar estado de sitio para sacar os militares á rúa en caso de en estes casos. Ahora xa poden salir e como xa teñen esas funcións, non hai nin que chamar estado de sitio. Vamos, que unha hipocresía máis das de sempre. Seguimos falando de hipocresía, porque as grandes constructoras registraron case o duplo de ganancias neste ano de crise. Bueno, neste ano pasado. Dende logo que as grandes constructoras, vistos os seus enormes e escandalosos beneficios, o mesmo para Telefónica, ni para o Banco de Bilbao, a Vizcaya, a Sentaria, ni para o Santander, a crise para o povo. Así debemos de saber que las constructoras ACS, FCC, Ferrovial, Acciona y OHL fecharon o ano con beneficio neto consunto de casi 3.100 millóns de euros, que ven siendo un 85% más que en 2008, pese a una menor actividad. Bueno, y relacionado con esta, o no sabemos muy bien si alguna de estas constructoras a que vaya a hacer a mención que se vaya a construir o camarada Isidoro, Felipe González, o expresi socialista y es chefe dos GAL, Felipe González. Pues va a tener una impresionante mansión. ¿Y en dónde? En primera línea de playa, en Marrocos, perto de Tánger, con una casa principal, una otra para el servicio, garajes, patios, porches varios, piscinas. Y todo esto en la playa de Sibila, por valor de 2,5 millones de euros, a carón de un muy exclusivo hotel donde Onoso Expressi ya estaba acudiendo con su familia dos veces o ano, muy perto del balneario privativo del rey marroquino Mohamed VI, y también, mesmamente, de una finca de la familia real saudí. O que se sabe é que se pudo construir a primeira línea desta praia é pola súa grande amizade con o rei, pois, como se di no povo, aquí só pode facerlo eso o rei ou un amigo do rei. Esta relación que ten Felipe González, que anos há, cando aquelo de instalación da democracia, fora a Sáhara a manifestarse ao lado do povo saharaui, prometerlles que él iba a conseguir que o povo saharaui tuviera autodeterminación. Pues mira dónde fue parar o socialista. Ahí está el acoplamiento, el del personal, que parece manada y un dedo de la denuncia. Miles joven sus vidas apartados a un lado, son la última conquista de la lista y del peligro. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Seguimos falando, ímonos un pouco pertiño, a Liño, no Portugal, donde hai un, bueno, chamanlle establecemento provisional, a prisión, e soubemos que en 18 de xaneiro, normalmente as noticias tardan en chegar, cando se fala de prisións, aínda que estean perto de nós, pois que hubo un levantamento de rancho e unha greve ao traballo apoiado por todos os presos, 400 que hai na prisión. Este protesto de non querer comer e non traballar foi debido á morte dun recluso durante a noite. Paulo Alexandre Caeiro, que tiña estado 9 meses en réximen de solidaridade, bueno, en estos FIES portugueses, por ter sido apañado con unha faca. Despois de regresar ao réximen xeral, tiña 30 kilos máis de peso e foi encontrado morto 3 días despois na súa cela. Alén de eso, os presos tamén exixían que demitiera o chefe dos guardias, Norberto Fonseca Rodríguez, a quien o consideran responsable, e exixían tamén, entre outras cousas, pues, quentadores para as súas celas, o fin dos asolamentos e das palizas, e o direito a 2 visitas semanais, como ocurre en outras cadeias portuguesas. Dicer que na noite do día seguinte, o grupo de intervención de servicios prisionais entrou na prisión, reprimendo a revolta, e os considerados cabecillas foron transferidos a outras prisións de máxima seguridade. E, entre tanto, eso sí, dicer que hubo fora, pues, unha acción onde se foron queimados 3 carros pertenecientes a guardias desta prisión do Liño. E agora pasamos ao Reino Unido, onde vos vou a dar conta dun comunicado que se lanzou a raíz dun ataque que se fixo a un banco en Bristol, pois como loita contra o capitalismo, o Estado e en solidariedade cos presos. Nas primeiras horas do martes pasado, os anarquistas atacaban a sede do Royal Bank of Scotland no corazón de Bristol no desenvolvemento. A pesar do tráfico e a proximidade da seguridade, os compañeros lograron romper as ventás e lanzando bombas de pintura contra os pisos superiores, mentres que a estrada estaba bloqueada con neumáticos en chamas. E tanto abuso por parte do RBS e calquera outro banco podería continuar falando e dicindo, enchendo páxinas e páxinas, pero abón de dicir que cada banco é parte da prisión que alberga financeiramente e nos empobrece a todas. Estas accións vanse intensificar e multiplicar. Adicamos acción a todos os combatentes indíxenas e os seus aliados na loita contra o proxecto das áreas bituminosas en Canadá, no que o RBS realizou investimentos e tamén todos aqueles que loitan contra os Xogos Olímpicos de Inverno de 2010. Tamén esta acción en solidariedade con Alfredo Bonano, Christos Stratigopoulos, Policarpos Georgiadis, Vangelis Chrysoloidis, Gianni Dimitrakis, Gabriel Pombo da Silva, todos os acusados e combatentes do C-20 de Londres e os demais presos en loita. Por unha loita internacional contra o capitalismo e o Estado, firmando así. Ben, si xa deramos conta en outros infos de o éxito da greve xeral en Grecia, agora queremos ampliarla con unha crónica que podedes ler a íntegra en varias páxinas web, entre ela Indimedia Portugal, que de onde a recollimos. O máis importante, e así, o máis importante foi a rabia xeralizada dos que inundan as rúas de Atenas e que non permitiu que a manifestación fose unha paseate pacífica e simbólica polo centro de Atenas. A indignación podía sentirse en todos os lados, nas paredes, pobres a recoller as armas, que falga a violencia, a paciencia acabouse, ata as expropiacións de mercadorías de Zara, Brenska, cadenas de librerías e ataques contra loxas de luxo, bancos, cámaras de vigilancia. Din que é inesquecible a imaxen dos cinco encapuzados que entraran na loxa de roupa Bresca e que ao sair atiraran para o asfalto máis de 30 jeans. Indignación social que se convirtió en ataques continuos, corpo contra corpo, contra os antidisturbios. Foi moito agradable ver a xura que recibieran os secretas da Avenida Ermu. Pelotóns de antidisturbios foran recibidos con pedras e cócteles Molotov que eran atirados por xovens con idades entre 16 e 66 anos. En varios ataques, a policía sentiuse perdida e sen saber como reaxir. Foi algo moito positivo ver a reacción dos blocos que non se dispersaran por causa do lanzamento de gases lacrimóxenos, ni recuaban no ataque corpo a corpo contra a policía. A rabia e a revolta eran e son tantas que se viu xente de varias corporacións obreiras, grupos da esquerda e anarquistas, organizar e atacar xuntamente contra as forzas represivas do Estado. Inclusive as persoas que non participaban ni nos ataques contra a policía ni nas destruccións dos bancos apoiaban todos estes actos aplaudindo as expropiacións e gritando eslogans contra a policía. Había un silencio de cumplicidade e apoio maravilloso que despois de decembro se ve cada vez máis evidente. Pois eso, se queredes ler a íntegra, visitade pois, páxinas de información que aí podedes atopala. Podemos falar dun triunfo tamén en Indonesia, en certa medida. Alí, este fin de semana, nos chegaban varias novas provincias de Indonesia, onde o pasado martes, 23 de febreiro, centos de civís, moitos deles anarquistas, atacaban a policía antidisturbios durante o intento de desaloxo de terras en Padang Raya, Makassar e Sulawesi do Sur. A determinación e a furia dos habitantes da vila obrigaron a policía incluso a retirarse e a abortar unha vez máis a orde judicial de desaloxo interposta polo Tribunal do Distrito. Este conflicto empezaba no ano 2003, cando as autoridades locais xa estiveron tratando de desaloxar a residentes destas terras dunha área de 4.900 metros cuadrados. E, bueno, pois esta semana, cando xa iban a levar a cabo o desaloxo, pois apareceron un montón, bueno, centos de persoas con cócteles Molotov, paus e pedras que foron usados para deter a operación militar a que asistiron alrededor de 400 policías. A policía evidentemente respondeu utilizando pois gases lacrimóxenos contra a resistencia popular e incluso algunhas bombas dirixidas contra os civís, pero que por sorte regresaron a policía esas mesmas bombas. Nos enfrontamentos hai que dicir que hubo unha persoa que sufriu lesións na man e despois algúns policías quedaron coas súas roupas e armaduras queimadas. As rúas próximas ás terras ocupadas polos residentes estaban bloqueadas con barricadas feitas de paus, pedras, táboas, barrís e neumáticos. Así que parece que a loita contra o desaloxo continúa. E nada, pois moito ánimo dende aquí e que continúen coas súas terras adiante. Pois seguimos aquí nos informativos de este día como hoxe, 1 de marzo de 2010. Dicer que na illa de Madeira, xa sabedes o tal desastre que hubo, pois hai un documentario que vos aconsellamos de visionar en páxinas web, entre elas diarioliberdade.org, que foi de onde mirámolo. Moi interesante, está feito pola televisión pública portuguesa sobre o que podería acontecer na Madeira caso de que hubiese cheas como que os que ocorreron hai 2 semanas. Nelas varias persoas adverten de que podría vir acontecer debido á construción de todo tipo de edificacións nas liñas das ribeiras por donde, en caso de forte temporal, iba a correr a agua. Así, na raíz do acontecido está claramente a especulación e o lucro como principal prioridade por riba da seguridade do pobo e do respecto polo medio natural. Este desastre, pues, penosamente, sigue sendo un desastre, pero o mando do home, dos especuladores, é causante de moitas desgracias. É isso aí, rapaziada. Esse é o Pois da CDD, alô Cidade de Deus. Se liga, presta atenção. Vamos que vamos. Deixa comigo. Sou morador da favela, também sou filho de Deus. Não sou de chora, mazelas, mas meu amor perdeu. Sou operário da vida que Deus me deu. Mas se eu chego atrasado, meu alguém já comeu. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. É a cidade de Deus, só que Deus esqueceu de olhar a essa gente que não cansa de apanhar. Não vem dizer que a situação é uma questão de trabalhar. Que vai ter nego querendo te advogar. E imos pa Chile, como estamos acostumadas a tratar aquí. Bueno, falar dun conflito que hai en Paichila entre AU, no que, pois, do que se mandou un comunicado público dos mapuches anunciando que se continuarán coas accións ante a violencia dos usurpadores. Boroleo. Comunicado público Love Mapuche en conflito Paichila entre AU. A nosa vila, a opinión pública en xeral. Dando por rematado o prazo de 20 días de tregua impulsado polo Estado opresor, logo da nosa digna irresistencia, vendo que o Winca, William Fisher, rompeu o acordo e que, aínda que se retiraron os grupos especiais da policía, continúan as patrullas e os amedrentamentos por parte da policía e dos grupos parapoliciais, e que o noso antigo Pillán Lelfun, espazo sagrado, foi destruído case por completo baixo responsabilidade de Fisher e a xustiza cómplice, vendo que as obras, a usurpación e os enganos seguen por parte dos privados e o poder político e judicial, queremos deixar en claro que a nosa loita é pola lexítima defensa como pobo milenario dos nosos lugares sagrados e de todo o Gualmapu que nos dá vida, exercendo os nosos dereitos políticos e territoriais naturais. Por iso, decidimos seguir exercendo autodefensa e accións de resistencia neste lofche en todo o territorio mapuche ata recuperar todo o usurpado. E firman cunha frase mapuche: Amulepe tain wenchan femuechi tain cuifique chelén, que ven a significar, e perdoade a miña pronunciación, seguiremos a loita como os nosos ancestros a facían: territorio, autonomía, resistencia e liberación. Para rematar a información destes contras da Calimera, seguimos en Chile e te queremos facer un relato a respecto da Pachabamba iracunda, que, pues, como sabedes, o terremoto seísmo este bestial que afectou a todo Chile. Está escrito por Victoria Aldunate, de Feministas Autónomas, e o recollimos de La Jaine. Está ali en ao completo. volvemos un extracto. Un pouco longo, pero interesante. Di así: o foco de atención do goberno, a pesar do desastre, está, como sempre, na represión. Toque de queda como en ditadura. Ata onte domingo, 708 persoas mortas e centos atrapadas en edificios novos que o libre mercado permitiu que se construíran así, sin cumprimentos de normas antisísmicas, nun dos países máis terremoteados do mundo. A Pachamama sacudiouse de ira, razóns lle sobran, pero nosa xente sofre. Compañeiras din que o terremoto era interminável, parecía que estábamos con unha licuadora, e o suelo en Santiago movíase en ondas. Nunca víramos nada así. Houbo 90 réplicas en todas as rexións do centro ao sur, algunhas moi fortes, e non só iso, é época de colleita e todo está destruído. Os telefones e a internet non funcionan, a xente achégase aos povos e ás mesmas cidades, ás pocas emisoras que funcionan, a deixar mensaxes ás súas familiares para saber se están vivas, como antes, cando non sabíamos de Facebook e outras sorpresas que nos deparou o século XX. A xente ten os seus teléfonos móviles descarregados porque non hai luz en moitísimas zonas desde o centro ata o sur. Tampouco hai gas, nin agua en numerosas zonas. Tampouco telefones fixos. As empobrecidas saquean os supermercados e o foco de atención do goberno xileno está aí, defendendo os empresarios dos supermercados. Onte ao mediodía, reunínose co goberno os donos das cadenas comerciais e parecen ter definido que os milicos e os pacos estarán para parar os saqueos. Ninguna novedade, claro. En cada supermercado vai haber carabineros, din, como sempre, ao servicio do poder. Os ricos, ou os que se creen ricos porque viven en barrios en vez de en poboacións, ármanse contra os pobres e rusen por estado de sitio. Gústalle iso, añoran bellos tempos. Falan de pillase, a mesma palabra que usa a historia oficial e dereitista para falar dos ataques mapuche ás urbes. Pola súa parte, as empobrecidas saquean supermercados porque din que teñen medo de máis fame, que estaban paupérrimas xa antes do terremoto. En Concepción, a xente abriu a forza as bodegas do supermercado líder da cadena Walmart e roubou produtos de primeira necesidade, o mismo en Talcahuano. Na comuna de Providencia, algo acomodada, informaron que o supermercado líder Express foi saqueado por un gran número de persoas. Os alcaldes direitistas claman, é hora de que as forzas armadas tomen o control das rúas, declaran. A alcaldesa de Concepción, ultradireitista, que fixo ferventes discursos contra o aborto e pola vida na súa campaña electoral, hoxe exixe que se envíen militares para restablecer a orde. Di que se necesitan marinos e militares nas rúas porque hai caos. Rásgase as vestiduras, queremos que se restitúe a orde. A xente decente quere seguridade, engade esta alcaldesa. En Chile hai normas antisísmicas, pero non se cumpren. Abarátanse os costes, din, aforrase no imposible. Predios novos de 3 anos vense polo chan. En Concepción se di que hai un centenar de persoas sepultadas baixo os escombros dun edificio de 14 plantas que non tiña máis de 2 anos. Sonríe o novo presidente empresario electo ante o todo caos. A ratos arruga seu rostro para simular un ritos de dor e anuncia un plan especial de reconstrucción chamado Levantemos Chile, que incluirá resignacións e solidaridade do mundo da empresa privada, algo así como estamos traballando para vostede. Mas o que vemos é que están concentrados en traballar para sí mesmos, como sempre, desesperados polas pérdidas que podan ter por culpa dos saqueos populares. Yo crecí en un puerto donde todos somos hijos de un mismo mar. Los padres matarse para que hijos no falten de nada. Porque compras una tierra, quieres que sea más grande, solo quieres más que yo. Hoy me duele algo, no sé por qué, no sé con quién tengo que luchar. Porque quiero ser libre de vivir lo que pienso, no quiero que me roben lo que me dio el cielo, no. Un labor libre. ¡Libertad! pa' que disfruten los reyes. Porque quiero ser libre de vivir lo que pienso. No quiero que me roben lo que me dio el cielo, no. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. E imos a con unhas pocas convocatorias para animarvos a acudir a elas. Comenzamos cos nosos compañeiros aquí de Davita Casi, o Cine Clube de Compostela, programa para este mércores, cuarta feira, día 3, ás 9:30, como sempre, aquí no Centro Social O Pichel, Santa Clara 21, por si alguén non sabe onde é. O filme, dous filmes, que van sobre olladas sobre o turismo a través das fitas Cannibal Tours de Denis Rouque e Chanzos de Zbigniew Brzezinski. Supoño que non estou pronunciando bien. E, bueno, pois pues eso, que un documentario primeiro sobre os modos de representación da etnografía para representacionar sobre a modernidade. O filme adícase a seguir a turistas europeos e americanos que viaxan pola zona do río Sepik en Papúa Nova Guinea. E despois tamén unha outra corta mentrase de este autor que tanto me costou pronunciar, que é un vídeo experimental que xoga tamén coa idea do turismo. Así pois, eso, o mércores 3 ás 9:30 aquí no Pichel. A segunda convocatoria que imos dar é a de Estaleiro Editora e Corsarias, que organizan as primeiras xornadas galegas de edición independente. As apresentacións, palestras e debates se realizarán na Biblioteca Ansel Casal de Santiago de Compostela, a Biblioteca Pública Nova que está ali en Son 23, entre o 2, pues a partir de mañá, ata o día 5. Cada xornada constará de dúas sesións diarias, a primeira será ás 5 e a segunda ás 7 da tarde. Finalizarán cunha festa chea de música, teatro e sorteos que se celebrarán a sexta feira, día 5 de marzo, ás 10:30, no bar ás 2. Para máis información, se queredes consultar a programación, porque aquí é estendernos moito, pois podes ir á súa web estaleiroeditora.org ou podes tamén consultarlo en Galicia Indimedia, onde colgaron a programación, pois creo que hoxe mesmo. Xa para rematar estes informativos, pois dicer que no Concello do Pino, o vindeiro domingo 7 de marzo, vaise celebrar o Campeonato Villarda All-Star 2010. Dicer que bueno, a xente que organiza estes campeonatos leva tempo contactando coa Calimera para que lles fagamos unha transmisión ao vivo dende alá, mais a nosa situación actual non nos permite tales desplazamentos, mas bueno, pois eso, animamos a xente a que vaya a ver este espectacular esporte tradicional galego, que en sesión de mañán estarán aí con un concurso de varados e habilidades, despois un explosivo concurso de mates e un xantar de irmandade, e a pola tarde pois haberá o gran aberto das estrelas, que na pista do Pino estarán os mellores palanadoras e palanadores do país, xunto con rookies ou novatos que quieran iniciarse neste deporte, que arrinca chatos e invade leiras. Así de aquí un saludo a xente de a Liga Nacional de Villarda pola súa constancia á hora de recuperar este deporte, que anima a crianzas e a vellos. Bueno, xa damos por finalizados os informativos de hoxe luns 1 de marzo e, bueno, poderedes escoitalos estes próximos días e os xoves actualizando de novo a información aquí na Calimera. Moi boas noites pola miña parte. Sí, moi boas noites. Tamén podes escoitalos a través da nosa página web ou ben de archive.org, onde estamos a colgar os informativos para escoitalo cando quiseres. A Calimera. Contacta con nos. info@acalimera.org. Se queres informar, é ser informado. Unha outra maneira de informar. Ven facer radio con nos. Ven facer radio con nos.